Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 Onda FM. Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar, como no, pues presentando o equipo que compoñen hoxe o programa. A falta de algún componente. Pois, alán das vías de son, temos a Damián. E damos ya as boas tardes. Muy boas tardes, Damián. E este queñes fala, pois, Armando Fernández, que vai intentar, pois, levar este recuncho de Galicia adiante. Así que vamos con esos enderezos que temos por aquí, que son o correo, bueno, se nos queren seguir polo Facebook poden facelo, que é Galegos Novais, e se o queren, pois, enviarnos un correo electrónico, pois tamén o poden facer, que é galegosnovais@gmail.com. Tamén temos, pois, o blog, un blog, que é galegosnovais.blogspot.com, e esos teléfonos, que son o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Amigas e amigos, os que chamen, les vamos a facer unha pequena pregunta, porque estamos regalando dúas entradas para o día 29 de outubro na Sala Salamandra da Avenida Carrilet del Hospitalet, que ven, pois, nada máis e nada menos que cantar a nosa amiga e coñecida Sés, que, en fin, que ven ese día, cantará tamén con co grupo Baldas Mouras, que viven en un Hospitalet. Así que regalamos dúas entradas dobles. E vamos a facer unhas preguntiñas, e entón, pois, entran no sorteo de esas entradas. Así que, señoras e señores, como decimos sempre, que mellor que es comenzar un programa e es comenzalo con música. Aquí tiño un erro, que eu o 29 de outubro, non de de novembro, o 29 de novembro, non de outubro. Así que xa saben, 29 de novembro. Pois temos esas dúas entradas, como vou a repetir, que lles faremos unha preguntiña e entran en sorteo. De acordo, amigos? Pois esta cantiga que estamos escuitando titúlase así: Mañá en Quintá, de Eloy Vázquez. Thank you. Bueno, pues baixamos a música e vamos ir, pois, ca primeira comunicación, que, como lles dixen antes, vamos ir debullando, pois, cos nosos correspondentes, vamos ir debullando cousas de Galicia, pero neste caso vamos a debullar cousas do fútbol. E vamos a ese apartado que Galego Sport, como se dice. Así que, Víctor, moi boas tardes. Moi boas tardes, Armando. Que tal? Moi ben, moi ben. Tamén andas un pouquiño culleito. Moito, un pouquinho do moito. Bueno, pois xuntámonos os dous. Estamos todos igual, parece. Sí. Bueno, que tal? Moi ben, moi ben. Bueno. Enganchado todo isto. Moi ben, bueno. Pois vamos, conta tú que queiras de fútbol, en fin. Deixamos a tú elección o que queiras contar. Perfecto, pois mira, vou facer un pequeno, falar un pouquinho solo de... do partido que se veiu en Vigo. Sí. Se veron solta a xente de Vigo, a xente de Galicia poder ir ao campo e ver o España-Alemania, aínda que foi un partido bastante frosiño. Sí, daquel xeito, non? Sí, entre o frío, a auja, os suplentes, bueno, un poquinho mal, pero bueno. Al menos que un pouco descafeinado. Exacto. Entón, bueno. Era, dixéramos, Nescafé. Exacto. Non foi o que esperaban, posiblemente. Bueno. Non foi o que esperábamos ninguén, os que vimos pola tele e os que foron ao campo. Pero bueno, si sí, ir ao campo e poñerte hasta arriba da auja para ver o que viron. Pero bueno, sí, bueno, mira, é unha oportunidade ver un España-Alemania. E hai que sacrificarse. Exactamente, non se ve todas as semanas. Non. Bueno, despois falar dos equipos de, bueno, un poquinho dos equipos profesionales de Galicia, o Depor, do Celta e do Lugo. Que, bueno, esta semana penso que é unha semana bastante, quizá que queda moito, pero unha semana bastante importante para os tres. O Depor está bastante abaixo, pero xoga en casa contra a Real Sociedad, un equipo bueno, que está empatado a puntos con eles. Pues, sería interesante gañar, hombre, sobre todo por señor Lendoiro. Bueno, Lendoiro xa non anda por ali, pero bueno, supoño que de alguna maneira outra andará. Sí, andará por detrás. Exacto, Lendoiro, bueno, Lendoiro é un mítico, é un, vamos, unha institución no fútbol en España. É unha persoa de non sei, non sei como decirlo. Sí, sí, pero, é unha insignia, exacto. Sí, sí, que estuvo aí. Estuvo moitos anos aí, saleu do Depor, como saleu outro día, collerei informaciones para ellos de cómo saleu, de cómo fue, pero fue un poquiño, sí, un poquiño, digamos, sí, de aquella manera. Complicado, sí, sí, sí, saleu de una manera un poquiño complicada, pero bueno, a ver si consiguen ganar. Exactamente. Que si gañan, deixan a Real Sociedad descolgada un poquiño atrás, a tres puntos, pero bueno, se apartase un poquiño do descenso. Y hasta ahí, o despois o Celta vai a campo do Rayo. Bueno, a ver. Que por eso esta semana tenlo bastante bien, porque si gana en campo de Rayo, como hay enfrentamientos directos, la gente que está en UEFA tal, pueden meterse en UEFA, y bueno, ainda que queda moito, pero bueno, es mejor estar dos o tres puestos más arriba que dos o tres puestos más abajo. Exactamente. Ainda que van a campo de Rayo, que para mí, uno de los equipos que más me gusta de toda la primera división, porque soy fan incondicional de Paco Gémez. Así que bueno, no tira fácil, pero bueno, ten que reflejar o que se ve na clasificación, que están moito máis arriba que eles. Oh, claro. E despois o Lugo vai a Madrid, ao campo do Alcorcón. Tamén están igualados a puntos, e se queren pegarse á parte alta e pasar un ano bastante interesante loitando coa xente de arriba, teñen que ganar. Porque si ganan, péganse bastante á xente de arriba, tamén a xente de arriba enfrentase moitos equipos entre eles. Sacando tres puntos, ponse moi cerca da zona da promoción de ascenso. É o mismo que o decía de por sí, sí. Hombre, estar tres o cuatro puestos más arriba que tres o cuatro puestos más abajo. Exactamente, e ademais o Lugo interesaría lle moito. Claro que sí, todo canta más arriba cabes, todo influye, despois máis patrocinadores, máis diñeiro significa millóns de xogadores, exactamente. E poder estar moito máis arriba. Por eso que dicen que o que traballa gaña cartos, co que non traballa, pois non. E a veces, bueno, a veces traballan moito e non é así. Exacto. E a veces traballase moito e non é así. Pero bueno, sí. hai a mala sorte. Como falábamos, cando falábamos Celta, esperemos que non lle caia un rayo. No. Esperemos que non. Que por lo menos salen empatados. Exacto. Como exacto, miren. Exacto. Home, eu que son do Celta, que era o que gañou o Celta. Bueno, eu non sei, é un equipo de do que teño bastante, non sei, bastante aprecio, bastante, sí. Inda que eu de Galicia que o que máis cariño teño, non sei por que, é ao Lugo. Pues, non sei, teño home, o Lugo teño bastante simpatía tamén. Eu non sei, teño familia vivindo en Lugo, tamén a teño en Coruña, non, pero meu irmán tamén ten casa en Lugo, non sei, de estar por ali, de conocer xente que está bastante relacionada co club, teño bastante aprecio. Sí, no, además é un equipo que se fai querer, porque nosotros temos entrevistado o mismo presidente, é unha persoa que se dá moito a querer. E además certos xogadores que eu coñezco. O que decíamos a semana pasada, que a veces é moi fácil acceder aos equipos máis pequenos, sí. Con eso tamén ganan que a xente crea, non sei, temes por eles, crea máis simpatía por eles. Sí. Por eso digo que calquera deles, a ver si siguen para arriba e a ver si... É que parece que... non sei se o tes como visto ou aquilo sentido, parece que en Galicia que éramos máis un equipo de fora cos da propia comunidade, dixéramos. Bueno, porque sempre se valora máis o de fora que o da mesma casa. O Barça e o Madrid sempre atraen moito. E todo o mundo do equipo que ten cerca, máis do Barça ou Madrid. Que das alegrías realmente ganando títulos, pues son os outros. Claro. Tampouco se fai moi prodigar moito co equipo de da súa casa e tal. Bueno, a verdade que o Depor, por exemplo, estes últimos anos sí que foi bastante xente ao campo, e a xente prodigou bastante coa camiseta do Depor e tal, cando tuvo descenso a segunda división, e conseguiu ser o equipo de segunda división que máis socios tiña. Eso é bon, sí, pero sí. Bueno, a verdade que sí, a xente tira moito polos grandes e polo de sempre, e tiña que estar máis polo da súa casa que o que ten cerca é o que hai que facer valer. Por lo menos darlle ese certo valor, non? Exacto. E porque, por exemplo, cando dices, ai, eu son do Celta, logo che din, entonces eres do Madrid tamén, non? Que do mellor, digo que ten que ver un equipo co outro. Os dous xocan o fútbol, pero claro, digo, como lles digo eu non, eu son do Celta. Mira, eu son moi fan do Barça, sin lugar a dúdas, son moi fan do Barça por todo, porque ainda estive xujando ali de pequeno, é imposible non lle ter aprecio. Pero ainda así teño máis, non sei, estou máis pendiente, vexo máis xujar os equipos onde anduven por aí como Levante ou como Numancia e tal, porque ten máis emoción, é máis, non sei, era máis bonito ir aos Pajaritos a ver un partido do primeiro equipo e ver como a cidade quedaba como un polo fantasma para ver o equipo en segunda división contra calquera equipo, que ir ao Camp Nou e, bueno, sí. ves o fútbol. Home, eu teño estado no Camp Nou cando iba por exemplo xogar ao Celta. Ora, cando me vía lá arriba, la verdad que me mareaba, ¿eh? Sí, é demasiado. Para min é demasiado. Tú que falas dos Pajaritos, pasarías algún frío ali, non? Bueno, un poquinho sí que pasei. Inda que me librei do gordo porque as cousas non eran como en primeira instancia plantearonme, e aí por febreiro ou marzo viñenme pa aquí, estive aquí, acabaría a temporada aquí no equipo. Pero ainda me chegou que... eu comparaba unha situación ca outra porque estive un ano en Soria, o ano seguinte en Valencia. O ano de Soria, a primeira semana de instituto, íbamos co plumón abrigados hasta arriba. En Valencia, no mes de noviembre o así, íbamos en manga corta, ¿no?, ao instituto a 8 da mañá. O sea que... Hay unha diferencia. Como me dice a mí un que tuvo que é de Soria, dicíamos bien que dice, eicos pájaros non cantan, pían. Sí. Ali sacábamos, tiñamos no campo, un compañero meu, adjudicámonos unha pala para sacar a neve para poder entrenar, porque si non era imposible tirarse a chao. Madre mía. Pero bueno. Bueno, mira, eso é o que tengo deporte, podíais esquiar tamén. Sí, aproveitábamos. Faríamos un 2x1. Exactamente. Mira, quería falarvos tamén dunha cousiña o primeiro día que falei con vos. Sí, tú mismo. preguntásteme por Orense, os dixo que estaba un pouco desconocido o tema, e que parecíame que habían pasado por ano por un problema bastante gordo, non? Esta semana estive falando con os compañeros dali, estive, bueno, lendo a prensa e tal, e buscando información, e é o que eu os decía, que o club desapareceu como como tal, por lo de sempre, por o dinheiro, por, claro, por deudas, que, bueno, ahora parece que a xente se volcou moito para intentar salvarlo, pero non conseguiron salvarlo este ano, foi este bravo, desapareceu, e bueno, quedou a xente colgada, terán que ir os xogadores a AFE ou a Fondo Garantía Social, empleados, xente que estaba sin cobrar 7 ou 8 meses, acabou a cosa bastante complicada. Mira que ainda o ano pasado, sin estar sin cobrar, fixeron unha boa temporada, porque acabaron, non sei, aguantaron a categoría, gañaron a Copa Federación, que sería como unha segunda. A Copa Federación é un torneo que vai como, digamos, ligado a Copa de Rei, a Copa do Rei, pero para amateur. Quedaron campeones gañando a Guadalajara, pero mira, problemas económicos. Claro. Eso es o problema dos cartos, é o que xa tiña que o señor Baltar, xa que tanto saltaba de encima do escenario, tiña que poñer algún cartiño para salvar o equipo. Falaban que a deuda era moi moi grande. Solo para aguantar o equipo en segunda división facían falta casi 400.000 euros. É moito dinheiro aos xugadores e empleados. Solo os xugadores, a deuda me parece que rondaba os 160.000 euros. Claro. Son os xogadores, despois sin a federación reclamaba un aval de 200.000 euros para poder competir. Claro. Eso era xa, antes de acabar o mes de xunio para poder aguantar o equipo, que o equipo non desaparecera, pero despois había unha deuda de casi 400.000 euros que a Seguridade Social o da Hacienda, xa non. Sí. A verdad que non atopei o a cifra, pero sí, pero bueno. De 2 millóns de euros de deuda histórica do club. Sí, que claro. Acabou todo un poquinho daquela maneira. Se ve que cos compañeros que falei dixeronme que o presidente que estaba na, que colleu o equipo esta última temporada comportouse moi mal, acabou denunciando os xogadores por acoso, porque os xogadores reclamabanlle que o dimitise ou que lles pagase unha das dúas cousas, non quería recibilos. Bueno, claro. Acabou todo como, vamos, moi mal, moi mal. Sí. De mala maneira, vamos. Sí, de moi mala maneira, porque incluso a xente moveuse moito, as peñas que claro. Ten 5 peñas, un equipo como Orense en segunda división ten 5 peñas, é unha masa social bastante importante. Moveronse moito, intentaron que incluso o ayuntamiento implicase, pero o ayuntamiento, pues, o que dixemos moitos días, non hai máis canto público para o deporte, evidentemente, non vai pagar. Os destrozos que fixeron algúns presidentes vai pagar o ayuntamiento, que non ten que invertir en outras cousas. Claro, o ayuntamiento, o concello sí pode dar certa parte, pero claro, quizás esa xestión que houve foi mala, e entón daí veñen todos, arrastra todo, porque quizás houveron unha boa xestión, pois, non sei, entre adigueiros, entre, en fin, ou en certas empresas, certo, pois, quizás se poida, pero xestionando un equipo como la que xestionar. A verdad que non sei as empresas que estaban detrás, pero bueno, Orense hai algunhas empresas importantes, pero eu supoño, isto é un supoñer meu, supoño que se asaltaron de meter dinheiro aí. Claro. Supoño que anos atrás meteron dinheiro, despiforrouse. Por eso. Porque hai que ver que Orense estuvo, mira, teño que apuntar, parece 25 anos en segunda B, 25 anos pareceme que son dos últimos 30 e pico, casi 40 anos, estuvo 20 pico en segunda B, claro. Hasta fai 6-7 anos as fichas eran enormes, claro. A xente cobraba moitos, moitos cartos, supoño que as empresas tardíanse de meter dinheiro e ver que como claro. Despilfarraban, encima no, fai 20 anos así que se fixo Sociedade Anónima Deportiva, pues empezaron os dinheiros a volar, empezaron a correr de presidentes, en menos un ou dous, claro. O resto despilfarraron o que quixeron. O club foi endeudándose, este ano chegou a situación xa que era inaguantable. Por eso que estos equipos que son pequenos, estos equipos, como pode ser o Lugo, como pode ser o Ourense, outros máis, pois, se non ten unhas certas axudas, pero se non se saben xestionar moi ben, Pois é lógico un xugador que se xoga ben ten oportunidade de ir a un equipo máis grande que se vaya, pero que haxa reposto, que haxa, pois, en fin, para ir, como dixéramos, para ir tapando furados. Pero bueno, aquí sempre pasa o de sempre. Hai xente que, hai moi pouca xente que se meta neste mundo para, con boa fe, a facer ben as cousas. Exactamente. Eu tive o caso directo nun club, que non vou decir o nome, bueno. Pero estive directamente nun club no que ayuntamiento quitou ao que era o presidente durante moitos anos, que fixo que ese club fora moi arriba, e puso a un constructor adiante do club. Madre mía. Durante 4 ou 5 anos, e cando o constructor hartouse porque o que o ayuntamiento había prometido non chegou, deixou o club colgado e... Y adiós. As fichas estaban firmadas. Claro. Entendes, as fichas estaban firmadas, un equipo en segunda vez con presupuestos de 1 millón e pico de euros, e o presidente desapareceu. Dixo que saltaba, desapareceu, dixo que non poñe máis cartos, el co ayuntamiento xa tiña firmado que a él iba a dar de comer, a súa empresa, e ao club deixou no completamente colgado. Hoxe en día o club está pa morrer. Claro, ¿ves? Durante moitos anos fixose eso, mira, equipos como mira, eu tamén pasé pola Gramanet, a Gramanet tamén está morrendo. Sí. De feito, fundouse un equipo novo en Santa Coloma que se chama Fundación Gramanet. A Gramanet, o histórico Gramanet, está morrendo, está xojando un campo de prestado, morrendo. En 3 anos pasou de estar en segunda B a estar en primera catalana pa ir pa baixo. Pois, pues, claro. Ourense pasou ya algo parecido. A mala xestión. Exacto, a mala xestión. Porque non creo que os xogadores cobrasen unhos sueldos exagerados. En este momento non. Claro. En este momento non. Fai 10 anos pode ser que... Pero bueno, tamén si querías competir tiñas que pagar eso. Claro, se queres competir, pois pues, é lógico que eles queiran pues, cobrar, como é normal. Sí. Pero bueno, unha pena, porque un equipo que tiña, se non me equivoco, na escola tiña 300 cativos na escola. Mira, eu estando de cadete co Barcelona, fui xogar ali, montaba un torneo internacional moi bonito. Eu o ano que estiven xogando contra o Benfica, contra o Sporting de Lisboa, o Madrid, Atlético Bilbao, o sea que era un club que era potente, era un club modesto, pero dentro da modestia era un club bastante ben situado, e a xente conocía a Ourense, xa que facía moitos anos que non xogaba en segunda división. Porque queiras ou non queiras, por exemplo, a través dese equipo, coñécese a Ourense, por exemplo, nese caso, coñeces a Ourense, e outras cousas de Ourense. Claro que sí. Sí, non sei, moitos compañeros míos que meus daquele ano quedaron prendados e volveron cando que eran máis maiores a visitar, a dicían, bueno, pues vamos a percorrer claro, a percorrer o que non vimos cando tuvemos, porque claro, tiñan que estar o que estaban. Claro. E entón, pois, iso é o que pasa, por iso que moitos dos xogadores, eu tiño oído falar algún que hoxe non xoga, e dice, é que vas a unha cidade, pois, o mellor vas cun equipo contrario, pero vas, e o mellor o día seguinte, pois, percorres certos sitios e tal, pero gustache volver. Como el dice, pois, eu, dentro de España, xogando en equipos como xoguei, pois, eu volví a percorrer, pois, esos sitios donde a mí me gustaba ir. Claro, donde te trataban ben, e donde quedou un bon sabor de boca. Exactamente. Claro que sí. Aquí, ahora, a pena é que en Orense non queda ningún equipo... importante, digamos. Exactamente. O equipo que máis ou menos lle rodea que este en tercera división é o Barbadas. Claro. O resto, o Berín está en preferente, xa non quedan. Fundaron o que quedou, os rastros que quedou do Ourense, as Peñas, esta formaron un equipo novo, pero empezan na última categoría. Claro. Tiene que empezar abaixo de todo. Claro, e hasta dentro de unos cuantos anos non supoño que darán que hablar. Sí, exactamente. Así que hasta entón, en Ourense... Tenen que conformarse co Barbadas, se queren ver parte de fútbol de tercera. E ya está. E bueno, é sempre que lle cedan co Couto, non sei se lle cederán, se ve que andan falando coa Xunta para ver se lle ceden o estadio do Ourense, porque senón, bueno, vai quedar vacío. Claro. Bueno. Ademais, é bon que se utilice. É que unha... A mí parece unha outra causa aparte, pero parece unha pérdida, un terreno enorme que está ali ocupado, un estadio, unas instalaciones enormes y unas instalaciones impresionantes. Claro. Que estén ahí desaprovechadas, así que supongo, hombre, que Xunta fará algo para que se por lo menos que tengan aprovechados. Dice, bueno, pues cedemos yendo, no sé, por decir algo, a 12 equipos de estos pequeños que hay, para que sigan, para que xoguen, para que, en fin, que se alternen o como sea, pero... En fin, sí, que... pero eso de siempre, o campo, abrir un campo así se ha costado bastante más, claro, que abrir otro tipo de campos. O campo de hierba natural, a sí. Hierba ten bastantes gastos, mantela. Sí, sí, te veo. E se queren non ter esos gastos, teñen que facelo de césped artificial. El césped artificial, facer un campo como ese, a millón vale 1 millón de euros. Entonces, a ver que acaban facendo. É verdad. E eso sí que costa. No, claro que sí, é unha pena, porque no Couto, cando estiven mirando a información, vin fotos de Cruyff, de Di Stéfano, ali no Couto, xogando partidos amistosos. Pasou xente moi importante por ali, que este sin fútbol, que encima, bueno, a cidade como nese este sin fútbol así de digamos, profesional de segunda sí. división, de segunda B, é unha pena, é unha sí. pena, é a única provincia de Galicia ahora mismo que non ten fútbol profesional. Por eso digo eu que é unha mágoa non está. E máis cando pasas por un sitio desos, dache mágoa, dache pena. No, claro, claro que sí. É unha instalación moi bonita, como patelas vacías. Exactamente. Sí. Pois moi ben, Víctor. Moitas gracias. O xoves máis, e como dice outro, sin constipado. Muy bien, eso espero. Eso esperamos todos. Veña. Un aperta muy fuerte y a cuidarte. Igualmente. Un aperta. Todos los jóvenes que ven. Estamos escuchando cantares de Brión, Natuba de Brión. Así que, amigas y amigos, delicia pa'lante.